Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Yudāli attami divase sannipadikāya buddha parisāya kātikamikathā katiyate bahudeva manutsāca mangkalāni acintayum ākankamanā sotthānaṁ tuhi mangkalamusammanti Yumatsa-tama-pariyayatsa Atto-sathayatsa-mantehi Sakkacang-tammo So-tammo-ti Navani Pinvanatami Dikiti Pekham Sengkarapap เป็นวันสัมมัสสวนะและเป็นวันพระอยู่ในกาลสมัยแห่งการจำพรรษาของภิกษุและเป็นวันที่พุทธมามกะบริษัทโดยเฉพาะ อุบาสกอุบาสิกาหรือภาริหัตถ์ได้ถือเอาเป็นกาลสมัยนิยมของการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอันมุ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นกรณีพิเศษ และวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะได้แก่วันของการแสดงธรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมความตั้งใจของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งการได้ตรงวางภารกิจ ของตนของตนไปร่วมชุมนุมสโมสรสันนิบาตยังลงธรรมะภาคสัญญาแห่งนี้และก็ได้พร้อมกายพร้อมใจการกระทำบำเพ็ญในบุญญาปฏิบัติเบื้องต้น อันควรกับการกระทำให้เกิดดีขึ้นในตนถือว่าเป็นกิจประจำวันเช่นนี้ของพวกเราท่านทั้งหลายในการไหว้พระสวดมนต์สังฆทานตามโอกาสอันควรเราท่านได้ สมาทานลงจเวรวิรัตแล้วโดยสุดพระศีลจบสิ้นไปด้วยดีต่อแต่นี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาซึ่งมันจะนำมาซึ่งสติปัญญา และให้สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลตลอดทั้งการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการอบรมกายและจิตใจของตนให้เป็นไปโดยเหมาะสม แก่การและเวลาวันนี้จะได้นำธรรมะอันไม่ชื่อว่าเป็นมงคลซึ่งเป็นคำสอนของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้เป็นสมบัติมรดกตกทอดสืบกันมาเป็นเวลา 2,500 กว่าปีเรียกว่ามงคลซึ่งมีอยู่สามีอยู่9คาถาจำแนกออกเป็นข้อข้อก็มีอยู่38หัวข้อด้วยกันก็ในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายได้บัตรคือขึ้นมาในโลกในระยะต้นๆของปฐมโพธิกาลนั้นมนุษย์เป็นจำนวนมากได้มาชุมนุมกันยังศาลาจะเรียกว่าศาลาสนทนาธรรมก็ย่อมจะกล่าวได้ก็ได้มาปรารภนิตกถึงเรื่องของคำว่าเป็นมงคลทั้งหลายบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมชุมนุมนั้นต่างก็เป็นปราชญ์และเป็นบัณฑิตต่างก็มีความเข้าใจในเรื่องของมงคลแตกต่างกันออกไปบ้างก็สำคัญว่ารูปเป็นมงคลบ้างเสียงเป็นมงคลบ้างกลิ่นเป็นมงคลบ้างดังนี้เป็นต้นในที่จริงก็หามงคลแท้จริงไม่ได้ถ้าจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของมงคลมันก็จะยืดยาวเสียเวลาที่จะขอให้เกิดประโยชน์ในความมุ่งหมายของการฟังคำว่าคำที่เป็นมงคลนั้นแม้แต่เทวดาทั้งหลายตลอดทั้งพรหมก็ไม่อาจสามารถที่จะชี้แจงแสดงคำว่าธรรมที่เป็นมงคลนั้นได้นอกจากคนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวคนทั้งหลายเห็นรูปเสียงเป็นต้นว่าเป็นมงคลรูปสวยๆเสียงเพราะๆรูปสวยนั้นงามนั้นจะเกิดจากสิ่งใดก็ตามขอให้สวยให้งามก็ถือว่าเป็นมงคลที่พวกหนักในรูปพวกหนักในเสียงถึงหูคือเสียงจะเป็นเสียงอะไรก็ตามขอจะว่ามันเป็นเสียงไพเราะฉลองโสดและก็ถูกใจก็ถือว่าเสียงนั้นเป็นมงคลปรากฏว่าผิดหมดไม่ได้เป็นมงคลอย่างที่ผู้ทุกชนเราเข้าใจแต่นี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมะที่ชื่อว่าเป็นมงคลนั้นอย่างไรซึ่งจะได้นำมาแสดงสู่พวกเราท่านทั้งหลายฟังทั้งในเชิงของปริยัติคือการศึกษาความรู้ระดับจิตระดับใจทั้งในทางของการปฏิบัติเพื่อเป็นการ นำไปเป็นอุบายเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจของเราเพราะมงคลนั้นเมื่อเราจะกราบแล้วก็มีอยู่สองนัยยะความหมายของมงคลในภาคของการศึกษาและปฏิบัติมงคลภายนอกและก็มงคลภายในมงคลภายนอกเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายมงคลภายในได้แก่เกิดกับใจนี่เพราะที่เกิดมงคลและก็มงคลอยู่ที่ตัวเราทุกคนเราทุกคนต่างก็มีกายมีใจมีตาหูจมูกลิ้นกายที่จะให้เกิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตลอดทั้งธรรมารมณ์ไม่เป็นเรื่องของหัวใจเหมือนกันไม่มีใครมากใครน้อยซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงประทานและจึงบัตรคาถาแรกว่าเสวนาจะพาลาปัญจิกานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียังนั้นเอตัมมังคลมุตตมังซึ่งแปลถึงใจความว่าการไม่พบคนตายนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลท่านอุดมหรือคนอุดมมงคลการพบบัณฑิตนี่ก็เป็นอุดมมงคลการบูชาในบุคคลหรือท่านที่ควรบูชาหรือบูชาในสิ่งที่ควรจะการบูชานี่ก็เป็นอุดมมงคลอีกอย่างธรรมะทั้งสามข้อนี้แต่ละข้อนั้นรวมเลือดมาเป็นหนึ่งบาทหนึ่งคาถาหนึ่งบาทหนึ่งคาถาประกอบด้วยพวกธรรมะอยู่สามข้อหนึ่งไม่พบกับคนผ่านสองพบบัณฑิตคือผู้รู้ผู้ประเสริฐและสามบูชาในขั้นที่ควรบูชาหรือสถานที่ที่ควรบูชาทำทั้งสามประการนี้แหละชื่อว่าเป็นมงคลอนุโลมเป็นที่เกิดที่มาแห่งความสวัสดีมีชัยความเป็นผู้มีสิริโสภางอกงามของแก้วทั้งส่วนกายและจิตใจของผู้ที่นำไปประพฤติปฏิบัติความชุ่มพาของแก้วสบายกายสบายใจสงบกายสงบใจนี่แหละคือมงคลอันอุดมหรืออุดมมมงคลถ้าโดยเฉพาะทั้งสามอย่างนี้คือมีนิดไหนทำทั้งสามข้อนี้เป็นธรรมที่ควรลดเว้นแล้วจึงจะเป็นมงคลนี่อีกสองอย่างนั้นควรนำมาประพฤติปฏิบัติมงคลจึงจะเกิดนี่ให้เรารู้จักการแยกแยะทำความเข้าใจความหมายของธรรมะแต่ละอย่างนั้นให้ถูกต้องถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะทำความหมายไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะนำไปประพฤติปฏิบัติ ในทางที่ผิดในทางที่ไม่ชอบอาเสวนาจำบาลานนั้นทีนี้จะพูดถึงเรื่องการคบใช่ไหมการคบหรือการช่องเสก็คือการคบการช่องเสก็คือการคบการคบก็คือการช่องเสอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะมาดูราคาให้แก่การไปมาหาสู่สร้างความคุ้นเคยสนิทสนิทสนมด้วยกายสร้างความคุ้นเคยด้วยวาจาสร้างความคุ้นเคยด้วยจิตใจถ้าเราทุกคนมีกายมีวาจามีจิตมีใจมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีมโนสวัสดิ์เหมือนกันหมดทั้งเราผู้พบและบุคคลที่เราพบก็มีเช่นกันเมื่อเราเข้าไปเสวนาพบค้าสมาคมหรือช่องเสกอยู่บ่อยๆแล้วทั้งกายวาจาและจิตใจตลอดทั้งกายหรือจมูกลิ้นกายของเราก็จะเกิดความคุ้นเคยสนิทสนมในบุคคลนั้นในสิ่งนั้นและการท่องเสกหรือการพบจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดทั้งการพูดและการกระทำจะนับภาษาอะไรกับคนที่มีจิตวิญญาณพร้อมที่จะเรื่อยเข้าใจในการทำการพูดการคิดของบุคคลผู้ที่มีต่อตนนึกแก่บุคคลทั้งหลายที่จะไม่เข้าใจและจะไม่ถือเอาแม้สิ่งที่ไร้วิญญาณตลอดทั้งเป็นสัตว์เดรัจฉานพูดกันไม่รู้จักภาษาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนั้นได้เห็นได้ยินและก็ได้รู้ด้วยใจของตนอยู่เรียนนิดในที่สุดสัตว์นั้นก็เป็นไปตามผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างเจ้าของม้าเลี้ยงม้าขามันเสียจูงม้าแต่ละวันมันก็จะเดินกระเด็ดกระเด็ดกระเด็ดเข้าขามันไม่ดีอยู่อย่างนี้หลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าม้าก็เลยเดินเสียขาไปเลยมันรู้ว่าจะขอสอนมันอย่างนั้นฝึกมันอย่างนั้นนี่คือสัตว์มีฉันพูดกันเรื่องภาษาสื่อกันในทางปากไม่ได้จะไม่สื่อกันในทางตาและจิตใจมันก็ยังเป็นไปได้ในคำว่าเสกในการยกพบจะนับภาษาอะไรสิ่งที่มีจิตวิญญาณมีความสำนึกในใจเมื่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต่างๆแม้ต้นไม้ไร้วิญญาณมันก็ยังเป็นไปเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมก็มันไปได้อย่างมันโน่ที่เราปลูกไว้มีรสหวานหอมดีเมื่อเราเอาเข้าไปปลูกไว้รอบต้นตรงนั้นมันขึ้นมารอบต้นขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงเพราะและกลิ่นของมะม่วงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากหวานเยือกช้าดีกลายเป็นเปื่อยหรือแก่นผมไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้มีอำนาจของคำว่าพบค้าสมาคมหรือการซ่อมเสร็จนั้นท่านจึงแปลไว้ว่าพบคนเช่นใดย่อมเป็นไปเช่นคนพบนั้นอย่างนั้นนั้นพบคนผ่านเราก็จะเป็นผ่านพบบัณฑิตเราก็จะเป็นบัณฑิตคนพาลมีลักษณะเป็นอย่างไร ถึงจะแน่ที่บ้านพวกเราก็ย่อมจะเข้าใจดีคนทานนั้นหมายถึงคนมีความประพฤติชั่วในทางกายชั่วในทางวาจาและชั่วในทางจิตใจชั่วอย่างไรก็คนเราทำความชั่วแต่นี่ยังคนชั่วเช้าขึ้นมาก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรได้แผลได้ตะก้อได้เด็กได้ตะก้อไม่ว่าจะเด็กยาวเด็กสั้นเด็กยาวก็ไปทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้ไปตกปลาวานแหในห้วยในหนองในคลองในบึงที่ไหลหวงน้ำมันเป็นคนหวงน้ำอย่างนี้เป็นคนผ่านไหมหรือเป็นคนดีของโลกเป็นคนดีของชาติเขาไม่ได้เป็นขโมยแต่เขายังทำบาปอยู่เมื่อเราต้องเข้าใจแยกแยะนะทีนี้คำว่าคนผ่านนั้นถึงจะไม่ขยันอย่างนี้กินแล้วก็นอนจะไปไหนมาไหนก็สร้างไปเรื่อยเป็นเจ้าพ่อคุณเจ้าคุณชอบคุณซอยคุณหมู่บ้านคุณนักเลงหัวไม้นักเลงใหญ่การพนันนักเลงใส่ชุดนักเลงเสือคำว่านักเลงนักเลงมันเป็นฉันฉันชื่อพิเศษของผู้ที่กระทำพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาโดยทั่วไปนอกจากจะทำความชั่วโดยตัวเองแล้วยังเกิดการล่าหลังพอร่างข้างความไม่สงบไม่ว่าจะอยู่ตรอกไหนซอยไหนถนนไหนสมาคมไหนสร้างความเสื่อมเสียในต่อซอกสมาคมในครอบครัวก็แทรกกระตุ้นนั่งอยู่เสมอนี่แหละคนผ่านไม่ง่ายถ้าเราไปตกค้าสมาคมกับบุคคลเช่นนั้นเราก็จะเป็นอย่างคนเช่นนั้นไปความเชื่อของความเชื่อเดียร้ายของคนผ่านนั้นจะแทรกซึมเข้ามาในส่วนของเราแม้แต่จะมีความดีแต่ดีก็เรามีอยู่ไม่มีกำลังพอที่จะไปต่อต้านความเปลี่ยนผ่านของผู้นั้นเมื่อซึมเข้ามาความดีก็เราก็จะถูกความชั่วของความเปลี่ยนผ่านของผู้อื่นที่เราพบนั้นกัดให้มันแกร่งลงไปทุกทีทุกทีในที่สุดมันก็ครอบคลุมหมดทั้งจักรวาลคือสกุลกายและจิตใจนี่แหละคือคนผ่านเมื่อเราก็เป็นผ่านเราก็จะเป็นอย่างคนผ่านนั่นแหละคือเป็นการกระทำที่เป็นหลักมงคลย่อมไม่เป็นสิ่งที่ดีแต่เราผู้คนทีนี้ถ้าจะพูดถึงภายในตัวของเราอยากจะลดให้กันข้อที่สองคือบัณฑิตคำว่าลักษณะบัณฑิตนั้นไม่ใช่บัณฑิตเพียงแค่อยู่ที่ดีมีปากโดยนี่มีการประพฤติผู้มีการปฏิบัติการปฏิบัติกายก็ไม่ดีการประพฤติทางวาจาก็ไม่ดีทางจิตใจก็ไม่ดีเป็นคนก็สักแต่ว่าคนอยู่ในมีศาสนาก็สักแต่ว่าศาสนาหาได้รู้เรื่องศีลธรรมหรือวิสัยทัศน์นั้นไม่แม้แต่นิดหรือจะรู้พูดได้ตั้งแต่เปรียบเทียบเหมือนกับหญ้าร่มรุกอยู่ที่ผิวดินสูงขึ้นไปถึงยอดหญ้าได้นั่นก็หมายถึงว่าความประพฤติไม่ดีทั้งกายและจิตใจแต่ธรรมะเป็นปากธรรมโมเป็นปากเลยก็เป็นธรรมโม อย่างล้มตัวเช่นว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะกุศลธรรมะเมาไปเมามาเนี่ยนี่อย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์เพียงแค่พูดมีจนกระทั่งมีอย่างใดแต่ความประพฤติไม่มีกายไม่มีธรรมะวาจาไม่มีธรรมะจิตใจไม่มีธรรมะเป็นปราชญ์หรือบัณฑิตไม่ได้คำว่าเป็นปราชญ์หรือบัณฑิตนั้นได้นั้นจะพูดได้แสดงได้ชี้แจงแนะนำได้หรือไม่ก็ตามไม่ได้ก็ตามแต่มีความประพฤติกายเรียบร้อยมีความประพฤติทางวาจาเรียบร้อยมีแนวความคิดที่ดีเป็นความคิดที่ไม่เบียดเบียนตนและบุคคลผู้อื่นจะพูดสิ่งใดก็ไม่เบียดเบียนตนหรือคนอื่นจะทำสิ่งใดก็ไม่เบียดเบียนตนผู้อื่นมีการประพฤติดีโดยชอบจะก่อประโยชน์ต่างคือประโยชน์ทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในประโยชน์ย่อมหน้าซึ่งจะก่อประโยชน์มาสมบัติศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาระสัมปทาปัญญาสัมปทาที่จะขอเกิดในสัมปทาอย่างพร้อมประโยชน์อย่างยิ่งคือศีลสมาธิปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นที่ตั้งนี่คือบัณฑิตนี่คือนักปราชญ์เราจะเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่นขาดการศึกษาขาดการได้ยินได้ฟังขาดการสัมผัสในเรื่องชาติศาสนาอย่างไรก็ตามแม้แต่การที่จะขาดวิชาการรู้ในทางด้านทฤษฎีเพื่อประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพหรือการประพฤติกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อดีเมื่อเราไปช่องเสียสมาคมสร้างความคุ้นเคยด้วยการไปมหาสู่เมื่อไปแล้วนักปราชญ์บัณฑิตท่านชี้แนะอะไรที่เราตั้งใจฟังสิ่งใดควรกำหนดจดจำแล้วก็กำหนดจดจำสิ่งใดท่านชี้แนะให้ละให้ปล่อยให้วางให้ลดให้เว้นเราก็จะพยายามทำตามเมื่อกำหนดจดจำได้เพราะได้ยินได้ฟังแล้วนำมาที่พิจารณาหาเหตุหาผลแยกแยะให้ต้องถามพิจารณาออกไปในเชิงต้องการเป็นผู้รับแล้วมาฟื้นฟูสติปัญญาของตนมาฝึกมาฝนสติปัญญาของตนให้มันแหลมคมขึ้นได้แก่ในเชิงความรู้กว้างไกลสิ่งใดก็ตามแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีความไม่ดีจะมีอะไรที่นั้นอันนี้สุดแล้วแต่ใครจะรู้จักพิจารณาคนตามองหาความไม่ดีในอยู่ในแหล่งของความดีนั้นหรือไม่เท่านั้นแม้แต่ความไม่ดีก็เช่นกันสุดแล้วแต่ใครจะคนตาพิจารณาหาของดีอยู่ในแหล่งของความไม่ดีนั้นถ้าเรามีสติปัญญาแหลมคมเราก็สามารถที่จะเพิ่มความมองเห็นของดีที่มีอยู่ในส่วนของความไม่ดีนั้นแล้วก็ขอให้เกิดประโยชน์นี่คือการไม่เสกกับคนผ่านการเสกมันกับนักปราชญ์บัณฑิตการไม่เสกกับคนชั่วคนผ่านคนเลวอย่างที่กล่าวมาโดยย่อชื่อว่าเป็นธรรมันเป็นมงคลนันดมอย่างการพบนักการบันดีผู้ประพฤติดีและผู้ชอบอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในความสงบของโลกและของธรรมที่กล่าวโดยรวมก็เป็นมงคลอย่างปูชาจะปูจะเรียนบูชาในท่านที่ควรบูชาหรือในวัตถุ สถานที่ที่ควรบูชาบุคคลใดใดเด็กจะสมาธิจิตใจการเสด็จสมบูรณ์เสด็จมีผู้มีเสมอและสูงกว่าตนมีดานันดาผู้ดีที่สุดโอวาชาจารย์นี่คือคนผู้ที่อยู่ในฐานะที่ควรเคารพควรสักการะบูชาควรเทิดทูนเพราะท่านทรงความดีก่อนมีความดีแก่พวกเราทั้งหลายนี่คือหยุดลงส่วนวัตถุเสนาสนะธรรมว่าวัดเป็นที่ทำนักของที่สุดสามเณรแม้ที่สุดสามเณรก็ยังต้องให้การเคารพทำไมจะต้องไปเคารพวัตถุที่ไร้วิญญาณคือวัดประกอบไปด้วยความกว้างความยาวตำแหน่งโดยวิหารเสนาสนะปูชนียวัตถุสถูปเจดีย์เหล่านี้เห็นต้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นไหมเราจะออกจากวัดไปสู่วัดอื่นเมื่อจะล้างประตูเข้าวัดตั้งร่มไปเล็กๆผมต้นลงเฉียงบ่าเฉียงรองเท้าดูการละเกลียดควรสนใจไปหรือต่อหรือไปควรใส่เข้าไปหรือไม่นี่เป็นพุทโธว่าไม่ใช่พุทธามีมาในบาลีนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เรานอกจากทำได้วัดให้ประกอบไปด้วยโบสถ์วิหารเจนาสนาน้อยใหญ่นั่นเกิดจากอะไรใครเป็นผู้ชายไม่เคยทำนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ประกอบไปด้วยพระคุณทั้งสามนั้นเลยในสามหมื่นแดนโลกธาตุคือปัญญาคุณและบริสุทธิคุณและสัญญาคุณแล้วไม่มีใครให้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าเพราะนี่ครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรดาไม่เคยพระพุทธเจ้าคือใครนี่แหละเพราะฉะนั้นสมควรแล้วเท่าไหร่เราให้ความเคารพต่อวัตถุแม้จะเป็นซากกระดาษต่างๆนี่พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปพุทธชินราชเล็กน้อยใหญ่พวกเราปากเคารพเคารพก็เป็นวัตถุที่อยู่ในฐานะที่ควรเคารพควรสักการะบูชาถ้าเราเคารพสักการะบูชาพร้อมด้วยกายวาจาใจจนที่เสมียนนำมาการมาละก่อนกุศลหากจะกินมาละได้ไม่ไปสู่มาละนั้นไปสู่สวรรค์ได้นี่ของเล็กๆน้อยๆเราเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญเหมือนจะภาวนาก็ได้ดีกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นคนที่คิดอย่างนั้นมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆคนใหญ่ใจใหญ่มันเป็นนิยมภาวนาลมได้อย่างไรคนเห็นเรื่องราวอยากเป็นผู้ที่มีจิตใจมัธยันมัธยาจิตใจห่อนน้อมจิตใจห่อนละมุนละไมแม้แต่ความดีนี้ก็เกิดนั้นความชั่วเมื่อเกิดความดีนี้หนึ่งได้ความชั่วเล็กๆน้อยก็ละได้วางได้ที่นี่นะบางทีมันด้วยยาจะมัดผมที่มันเล็กน้อยไม่ได้เหยียบย่ำไปคำว่าเหยียบย่ำเหยียบย่ำไปเหยียบย่ำเปิดของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าร่างกายเราลักที่เราจะไม่ไปรักวัดวาโบราณสถานที่วัดตัวโบราณนั้นถูกแล้วก็เป็นที่เกิดเป็นที่บรรทัดของพระพุทธเจ้ามาก่อนร่างกายไม่เคารพวัตถุเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ผิดไม่ใช่เป็นเรื่องที่งมงายพระ ราะเราทำแล้วเกิดจิตใจสบายเป็นกุศลนี่วันนี้จะพูดถึงเรื่องภายในอาศัยลำดับภายในไม่ต้องเป็นภายในเพราะบัณฑิตภายในบูชาสิ่งที่ควรบูชาภายในนั้นคืออะไรเราจะทำอย่างไรอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมดนั่นแหละไม่ควรเสียเปลี่ยนเหมือนกับคนตายถ้าเราถือว่าเสียอารมณ์ที่เป็นอกุศลหมดหรือสังขารจิตถ้าเป็นญาณสังขารจิตที่เป็นแต่ในสิ่งที่เป็นบาปไม่ใช่เพี้ยนเลยไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะเสียมีอยู่ก็ควรกำจัดแก้ไขนั้นละมันลงไปเสียถ้าเราไม่เป็นทางถ้าเราที่จะมาเสริมมาพูดง่ายๆนะเดินเรื่องมันจะไม่พอเวลาเราไม่ควรเราไม่ถือที่มันจะเกิดพยายามทำมันลงไปคนมันลงไปจะทุกข์ใจมันไม่ได้มันไม่ยอมเลยทำดีดีเดี๋ยวมันมีช่องว่างให้มันไม่ยอมจะไปไหนมันไม่ด่างจะไปไหนแม้สังขารที่เราเป็นอย่างเรื่องบาปเรื่องโลภะทั้งอดีตขณะนั้นก็เหมือนอย่างยาไปซ่อนใส่เรียกเรื่องกระแสจิตใจของเราเข้ามาอยู่ในกายในจิตนี้เพราะการนับถือกันดิบทุกเท่าจำนวนของเราเป็นอย่างเป็นมันดิบไหมเป็นด้วยหรือไม่คำโมถึงจะมาที่ปัญญาการถึงโดนเป็นทางที่จะนำให้เราไปสู่ความประเสริฐไปสู่ความสวัสดีทั้งการเป็นอยู่ในชาติในชาติหน้าได้จริงหรือไม่เราทุกคนมีสติปัญญาเราทุกคนมีความปลอดภัยจากปัญหาต่างๆกันดีก็ทำไมไม่ทุกข์ใจหนาไม่ก่อนแค่ไปจัดแก้ไม่ถูกใจไม่หลับอารมณ์ที่ดีนั่นแหละคือนักบาปบังดีเราควรช่องเสกเพราะถ้าสมาธิคือเราลึกที่จะติดอยู่เสมอแล้วมันจะเป็นเราอยู่ใกล้บังดีมันก็มีแต่ความดีมีแต่ความสบายนี่ให้เราบูชาความดีอย่าไปบูชาความชั่วถ้าเราไม่ดีเราควรบูชาควรเคารพควรนับถือถ้าเราเคารพนับถือบูชาในคุณธรรมที่ดีอย่างนี้มันจะนำความประเสริฐความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวภายในตัวกายของเราจะมีมงคลวาจาจะมีจิตใจของเราจะมีนี่เสวนาจะพาเรานำทำที่การนำจากเสวนาการไม่ครบเป็นทางเป็นมงคลอย่างการครบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างการบูชาบุคคลและสถานที่ที่ควรบูชาย่อมเป็นเหตุนำมาสู่ความเป็นมงคลคือความสวัสดีแก่พวกเราทั้งหลายที่ได้พากันศึกษาน้อมรับในมงคลเข้าไปสวมในกายจากจิตใจของเราเราก็มีความสงบร่มเย็นทั้งในส่วนกายและส่วนจิตฉันความตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายได้เสียสละเวลามาตามกาลและสมัยดังนั้นได้แสดงในมงคลปัญหาข้อที่หนึ่งประกอบด้วยคำสามข้อเพื่อเล่าไปทั้งเป็นเวลาเกี่ยวกับคดีด้วยกันได้จะดีอาหมังพุทธังยัง